Wszystkiego najlepszego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Nie będziemy tego faktu przed Państwem ukrywać. Minęła godzina piąta. Cóż to oznacza? Oznacza, że w poniedziałek o tej porze swe podboje otwiera klub folkowy. Gina, un giorno bionda, un giorno bruna. Non devi bere, che ti fa male. Gina, lo sai, la vita è un'altalena. Un giorno scende, un giorno sale. Se vuoi scappare dalla noia esistenziale, prova l'acqua minerale. Se vuoi fuggire dalla norma più normale, puoi provarci col caffè. Gina, analcolico e gazzosa. No, non è facile, tu sei fatta così. Un giorno bianca, un giorno nera. Se vuoi scappare dalla noia esistenziale, prova l'acqua minerale. Se vuoi fuggire dalla norma più normale, puoi provarci col caffè. Gina, analcolico e gazzosa. Vedrai, la vita è un'altra cosa. Se la prendi così, se la prendi così, se la prendi così. Tak, skocznie rozpoczęliśmy dzisiejszy klub folkowy, w którym witają Państwa Irena Dan i Wojciech Ossowski. No i nie sami, bo Państwo już nie śpią i piszą mimo wczesnej pory. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby pójść w ślady pana Stefana i innych stałych słuchaczy, informacja dość cenna. Nasz adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można odwiedzić nas na Facebooku, gdzie już przy porannej kawie zebrała się całkiem potężna gromadka. Na Facebooku nasz profil to po prostu klub folkowy. A pan Stefan, bez którego nie wyobrażam sobie naszych spotkań, pisze: na polu za oknem całe sześć, w nawiasie jeszcze plus. Nie pada, ale się zanosi, bo zachmurzenie 8 ósmych. Wilgotność też coś koło tego i poniedziałek, ale jakby tydzień krótszy, czyli dziś prawie środa. Kot Marian śpi, bo ma tyle do roboty, a do roboty idę ja. Ten to umie się ustawić. A ze świąt? Dziś jest Światowy Dzień Pozdrawiania Miernot. Nikogo więc nie pozdrawiam, a o meczu Legii z litości nic nie napiszę, choć radość w Mielcu wielka. Na pocieszenie do kuchni świeży chlebek. Pozdrawiam. Oczywiście z Mielca, pan Stefan. No właśnie, państwo piszą, za chwilę zagłębimy się w korespondencję, a rozpoczęliśmy od Italii i naszej kawy po włosku, delikatne cappuccino, tradycyjna muzyka a la Django Reinhardt, co sprawia, że nasza myśl wędruje ku taborom cygańskim z Paryża, bo tam właśnie działał. W wyniku pożaru takiego taboru Django Reinhardt w lewej ręce stracił 2 czy 3 palce, już nie pamiętam. W każdym razie rękę miał cokolwiek niekompletną, ale za to miał wielkie serce do gry. No i wymyślił coś takiego, co zwie się Gypsy Swing, a po co po latach sięgnął paryski bracz. Gdzie blatnia tam ja? Wsie blatnia dol moja. Żulik będzie podawać, a ja budu prodawać, mama. Ja żulika lubię. Фраер топает за мной, а мне нравится блатная мама. Я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Венцы колят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Где блатные, там я, все блатные, дома моя мама. Я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Cygański swing w programie trzecim poranną porą, a pan Jurek pisze: pozdrawiam, półredaktorka, pozdrawiam trójkę, trzeci program Polskiego Radia i wszystkich innych. No, tutaj długa lista. Tak pisze pan Jurek z Otwocka, ale nie wpisze nic o pani Marii ze Śląska. Czyżby jakieś spektakularne rozstanie? No, proszę wyjaśnić. Mówiliśmy o cyganach, bratrz Francuzi, ale teraz sięgamy po coś z naszego podwórka. Wielokrotnie utestowałem z naszej anteny na to, że nasi cyganie jakoś nie mają melodii do grania, śpiewania i że wszędzie ich talent okrasił lokalną praktykę wykonawczą, wszędzie, no, poza naszą. Jedyne co mamy to Don Wasyla, festiwal w Ciechocinku i takie cygańskie disco polo. Wszelako, jeżeli nie ma prawdziwych cyganów już dzisiaj, to są ci nieprawdziwi. Myślę tutaj o Basiu Letowskiej, która grała muzykę cygańską, nie będąc cyganką, w cygańskim zespole lat wiele. Grała na skrzypcach i stanowiła o urodzie tego zespołu. No a z drugiej strony, już nie ze Śląska, a z Pomorza, Dikanda. Państwo znają, w związku z tym już bez zapowiedzi. Shall Gitarze dla Państwa dzisiaj Piotr Rejdak. Bębny Daniel Kaczmarczyk. Kontrabas góral z Białego Dunajca Grzegorz Kolbrecki. Akustyk z Dikandy Jarek Gruberski. Na skrzypcach czaruje Kasia Dziuba. Czasy się zmieniły. Pamiętam, że gdy byłem bardzo młodym redaktorem, wówczas w latach 80. na odzew słuchaczy czekało się 2-3 tygodnie, wszystko w zależności od sprawności poczty. Listy przychodziły z dużym opóźnieniem, ale pozostała radość z kontaktu z państwem, z tym, że ten kontakt tak przyspieszył, że nie trzeba czekać na odzew. Człowiek przychodzi do studia i już ma wiadomości od słuchaczy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o stare dobre czasy, to gdybym miał się przenieść w nie z powrotem, co powitałbym pewnie z uciechą, tego jednego naprawdę by mi brakowało. Nowoczesnego kontaktu, tego szybkiego. Pan Marcin pisze, wita wszystkich od półredaktora przez panią realizator, aż przez półsłuchaczy. A dlaczego o tych zmianach wspominam? Bo pan Marcin zawiadamia, że co prawda teraz nas pozdrawia, ale słuchać nas będzie po południu, jak odeśpi swoje. W związku z tym po południu usłyszy muzykę z Marii, którą prawdopodobnie już zna, bo jakiś czas temu ją prezentowaliśmy, ale niesłusznie odłożyliśmy na półkę. Dance to the Full Moon i próba zrobienia czegoś ze starą, dobrą tradycją. Marii, można powiedzieć, wiecznie żywe, bo od czasów Ali Farka Touré marijski blues złapał drugi oddech i stał się znów światową modą. Z drugiej zaś strony wielkie postacie z rodu Diabaty i Kujaty grające na korze to kolejna wielka tradycja. Śpiewaczki jak Omo Sangare i cała plejada następczyń, a zatem jest w czym wybierać. Wszelako mody na konkretne kraje szybko przychodzą i tak jak szybko przychodzą, tak i szybko odchodzą. Kto dzisiaj pamięta wielkie zauroczenie chociażby sztuką malgaską? No właśnie. W związku z tym Malijczycy nie zasypują gruszek w popiele i cały czas eksperymentują. I oto efekty. sono gente che nulla bagnona. Gente che vuole niente, che ne vuole niente, ma vuole un bagnona. Non gente che lillo madre. Modach na muzykę z różnych zakątków świata. Czasami naprawdę dość dziwnie się historia plecie. Wspomniałem o Madagaskarze. Moda na Madagaskar wzięła się z prostej przyczyny. Pismo Folk Roots, pismo wydawane w Londynie o światowym zasięgu rażenia. Tacie, które może modę wywołać albo artystę zniszczyć. Taką modę na muzykę malgaską właśnie zrobiło. A to z tego powodu, że swego czasu narzeczoną szefa tego pisma była śpiewaczka z Madagaskaru, liderka zespołu Tarika Sami. No i wówczas nie można było się opędzić od malgaskich płyt, malgaskich utworów, malgaskich zespołów. No ale najwyraźniej historia się skończyła i moda przebrzmiała. Patrzę na wielki kontynent afrykański. Niesamowicie dużo centrów muzycznych. W zasadzie każdy zakątek tego kontynentu ma swoją wielką historię do opowiedzenia. Jakiś czas temu Prym wiodło RPA, ale tak sobie myślę, że zapatrzone jest i zasłuchane w siebie i ta nowa muzyka Mbube, Mbube to ta stara od Simona, powoli odchodzi ta nowa Mzanzi, czyli połączenie tradycji z hip-hopem, to muzyka czy opowieść opowiadana na potrzeby własne, natomiast z nadzieją patrzę właśnie na Mali, na artystów, którzy najwyraźniej myślą cały czas w szerszym horyzoncie o podboju świata i o triumfach nie tylko na lokalnych scenach w Bamako i okolicach, ale w Paryżu, Nowym Jorku czy Londynie. Już nawet nie tyle z Afryki, jak mawiali starożytni, coś nowego, a konkretnie z Mali. Powracamy do sucharów. Muzyka kubańska z lat dawnych, początek XXI stulecia, ale opowieść również przedpotopowa, bo oto powracamy do starych jorubańskich, czyli zachodnioafrykańskich bogów. Yeah, oh, do all the, Jechałem do radia samochodem i słuchałem, co grają różne radiostacje. Nasza bratnia jedynka nadawała m.in. historię tanga Astora Piazzolli i słuchając teraz Bayuba Kanté z Kuby, pomyślałem sobie, że jakoś dziwnie nikt nie wpadł na to, by napisać cykl utworów, jakąś małą suitę pod tytułem Historia Rumby, bo to dopiero jest historia, która zaczyna się w dawnych czasach w Afryce, gdzie rumba grana była jako pląs rytualny, magiczny. Później przywędrowała wraz z 500 bogów w ładowniach statków na Kubę i tam początkowo egzystowała w kolorowej społeczności na plantacjach, gdzie święte bębny trzymane były w specjalnych domach, do których poza kapłanami nikt nie miał wstępu. No i przy dźwiękach tych bębnów rumbę tańczono, a były to obrzędy odpowiednika haitańskiego wudu, czyli santerii. No i z czasem rumba wyszła z tych pięknych okoliczności przyrody i trafiła na salony w latach 40. i 50. Stała się pląsem towarzyskim i ta moda z powrotem przemierzyła ocean i sprawiła, że rumba trafiła na ojczyzny łono do Afryki, gdzie zwłaszcza w Kongo stała się bardzo popularna. W latach 40. budowano tam kopalnie, sprowadzano młodych mężczyzn, którzy w izolacji od rodzin musieli stworzyć szybko nową proletariacką kulturę. No i rumba była jak znalazł. Prosta i nadawała się do śpiewania o tym, czego samotni mężczyźni potrzebują. Nie będę wchodził w szczegóły. W związku z tym rumba była zakazana, ale zanim ją zakazano, na falach długich radia dotarła wszędzie do Afryki i sprawiła, że Afryka oszalała na jej punkcie. No, a później już cały świat. Czekam, aż ktoś pokusi się o opowiedzenie tej historii w sposób muzyczny. U nas na razie rumbę odkładamy, ale myślę, że pasuje do niej jak ulał on, Antoni. Przyszedł chłop do domu, usiadł w rogu stoła, dziś tą czapką 8 tuzin mu się zszczoła. Dobra moja żona, ona mnie nie bije, jeno mi się śmieje, jak ja się upiję. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Kukaweczka kucha, bo poranek czuje, dzięcią drzewo, drzewo stuka, słowik wyśpiewuje. Kasiu, moja Kasiu, nie chodź po Podlasiu, nie zbieraj korzeni, nie twój chłopców nie mi. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Żebyś tam wiedzieli, jak ja rad niedzieli, dziewczyny zobaczę, w tańcu się wyskaczę. Kowalówne z końca wezmę ja do tońca, dwa razy wywinę i za drzwi popłynę. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Tańcuj, tańcuj, że grzela, bo to dziś niedziela. I przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Taka wczorajsza piosenka, bo to przypominam, dzisiaj poniedziałek i jeżeli ktoś śpieszy się do pracy, to podam godzinę, za 22 minuty godzina szósta. Program trzeci, Antoni Kania, dobry na każdą okazję, a pan Leszek też nie śpi i słucha nas z utęsknieniem w dukli. Słucha, pozdrawia, słucha uważnie i nieśmiało prosi o kącik celtycki. I oto on, Mary Black. Długo nie śpiewała, zaszyła się w domu, w domowych pieleszach, oddała się rodzinie, ale na serii koncertów ostatnio można było w Irlandii ją zobaczyć. W dobie tanich lotów pojechać do Irlandii na koncert Mary Black to żaden wyczyn. Jeżeli ktoś lubi artystkę, to polecam. A u nas Irlandka, ale w szkockim temacie, bo to Dicka Gaena, opowieść o dwóch stronach Tweedu. Pieśń folkowa, szkocka, ale bardzo na czasie. O tym, że nie musimy się kłócić, dzielić, bo wszyscy jesteśmy jak dwie strony materii. Let virtue distinguish. Charlie Black w naszym celtyckim kąciku. Muzyka w szkocką kratę już przebrzmiała, a my teraz nowa lirika. Zupełnie niespodziewanie z Maroka. Jeżeli nie gnawa, to co? Odpowiadamy szybko. Jeżeli nie gnawa, to muzyka Aishi Haskell. Wokalistka z Maroka, śpiewaczka i były członek zespołu Wafan Fare. Aisha przede wszystkim śpiewa, ale również i rapuje. Często ucieka się do Parlanda, a swoją muzyką okrasza przede wszystkim wiersze arabskich poetów. I tak jest tym razem, bo sięgnęła po poezję egipskiego poety Abdelhamida Faraka, który zmarł zaledwie przed rokiem. I to ukłon w jego stronę, wspomnienie, pieśń dedykowana właśnie jemu, liryczna, melancholijna i no, romantyczna. everybody knows I'm the man with the power. So crush so bad, and I want you all to know that I go by the sign of a Scorpio. And Larry on the axe cutting up death tracks. Say the rhythm so smooth, cause we got it like that. Let the DJ cut it up while you wiggle your butt. Everybody gather round, let the DJ get down. Nowelika z Marokka i wypełniła nasz kącik rapowy. Muzyka cokolwiek nowsza i wspominaliśmy już o tym, że różne tradycje z różnych stron Czarnego Lądu szukają pomysłu na siebie. Wielokrotnie prezentowaliśmy Gnałę, muzykę z Maroka, tę bardziej tradycyjną, i ci z Państwa, którzy mają wyczulone uszy, zapewne w owym monotonnym akompaniamencie uchwycili tradycyjne dla tej sztuki elementy, ale nie będziemy się dzisiaj wczesną porą tym zajmować, zwłaszcza że patrzę na zegar, ten nasz trójkowy, 9 minut zaledwie zostało nam do godziny 6, a zatem no właśnie, dla tych, których uszy ta nowoczesność raziła, coś na osłodę. Również stamtąd Kurdowie i muzyka no, oldschoolowa. Oh, my son. Dopływamy już do portu. Za godzinę wspólnie spędzoną razem dziękujemy Państwu i przypominamy, że w tym tygodniu szczególnie nie ma osobliwości w czwartek, jako że przypada Święto Narodowe. W związku z tym osobliwości mają wolne, ale spotykamy się za tydzień w poniedziałek rano, by słuchać kolorowej, folkowej muzyki, a teraz na zakończenie taki oto ciekawy projekt, który mam nadzieję wywoła uśmiech na Państwa twarzy i dobrze nastawi do nadchodzącego poniedziałku. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's girl, no time to talk. Music loud and women warm. I've been kicked around since I was born. And now it's alright, it's okay. And you may look the other way. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the ceiling breaking and everybody shaking. And we're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Got the wings of heaven on my shoes. I'm a dancing girl and I just can't lose. You know it's alright, it's okay. I live to see another day. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, is staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking. And we're staying alive, staying alive. Somebody help me.